ایک بادشاہ کو شوق ہو گیا کہ میں کیمیا سیکھوں. حضرت آدمی کے موبائل میں لکھا ہوا یہ واقعہ نا؟ ہاں جی تصویر موبائل میں ہے کسی اور جی؟ اچھا. تو انہوں نے معلومات کروائی تو پتہ چلا کہ ایک سکا ہے پانی بھرنے والا, مشک پہ پانی بھرتے تھے, پھر سکا ہے, اس کو کیمیا آتا ہے. بادشاہ نے بلایا, اس کو حاضر کیا دربار میں, سنا ہے تمہیں کیمیا آتا ہے, ہمیں کیمیا سکھاؤ. انہوں نے کہا ہمیں کیا آوے ہے, کیمیا آوے ہے تو ایسے مشک اٹھاوے ہے, ایسے پھر ایسے خوار پھرے مشک اٹھا کے, اگر کیمیا آوے ہے. بڑا کو کہا لیکن چلا گیا. پھر بادشاہ پوچھ طرح کسی آدمی نے کہا کہ آتا اسی کو ہے, لیکن یہ کہ یہ ایسے آپ کو نہیں دیتا ہے, علم نہیں دیتا ہے, کیا کریں گے, اس کی تو خدمت کرنی پڑے گی. اب بادشاہ تنے تنہا گیا, اس کے جھونپڑے کے پاس جا کر بیٹھا. کافی دیر گزری, اس نے کہا کہ مسافر تو کون ہے, کس دیا؟ اس نے کہا کوئی ٹھکانہ کوئی گھر ہے نہیں ہے, آ گیا ہوں گزرتے ہوئے, آپ پسند آ گئے تو بیٹھ گیا ہوں. تو اس نے کوئی اس کے جو روٹی آتی تھی سوکھی روٹی دی, اس نے کھا لی. پھر رات کو دبانے کے لیے بیٹھا کہ آپ تو بڑے سارے دن تھکاوٹ ہوئی ہے, پانی بھرا ہے تو میں دباؤں گا, تو بڑا دبایا. پھر دوسرے دن کہا کہ آپ تو عمر زیادہ ہو گئی ہے تو کچھ میں بھر لیا کروں گا پانی, کچھ آپ بھر لیا کریں گے. مشک اٹھا کر پانی بھرا, اس کے ساتھ پانی بھرنا, مٹی چاپی کرنا, کرتا رہا. تو ایک دن سکا نے کہا کہ سسرے بڑی خدمت تو نے کر لی ہوئے ہے خدمت, آ تجھے بتائیں کچھ. ایک بوٹی نکالی, دوسری نکالی, چار پانچ جڑی بوٹیاں اس نے دی. پھر کہا کہ تانبا لے کے آئی ہو, تانبا لے کے ایسے رگڑا ان سب پر, سونا بنا دیا کہ یہ لے, کہ سونا ایسے بناوے ہیں یہ لے. بڑا خوش ہوا بادشاہ جی, سونا بنانے کا ملا ہے. آیا تو اس نے پھر آدمی بھیجے کہ سکے کو پھر گرفتار کر کے لاؤ. جب گرفتار کر کے لایا گیا تو دربار میں اس نے کہا کہ کیمیا مجھے کہاں آوے ہے, کہ تجھے نہیں آتی ہے. جو بادشاہ نے ذرا بات کی تو اس نے کہا کہ تو ہی تھا سسرے, کہا جی دھوکے سے سب کچھ لے آیا ہے, کہ تو آیا تھا کیا. سبحان اللہ. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک کیمیا گھر آیا اور اس نے ان کو تانبے سے سونا بنا کر دیا اور پھر وہ سکھایا, چلا گیا. تو انہوں اسی کو کہا کہ سونا اوپر رکھ لے, تاک جو ان کا جو کمرہ تھا اجرا تھا تاک پر رکھ لے. سال بعد آیا, اس کا خیال تھا کہ بڑے بڑے محلات ہوں گے, بنگلے ہوں گے اور بڑا سلسلہ ہوگا. تو آیا تو اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے, کتاب پر اسی طرح لگے ہوئے تھے. تو اس کو کوئی یاد بھی نہیں آیا کہ کون تھا. پھر اس نے کہا میں پچھلے سال آیا تھا آپ کے پاس, کہ اچھا کوئی سونا ہی بنا کر دیا تھا آپ. ہاں بالکل, سونا آپ نے بنا کر دیا تھا. انہوں نے کہا اوہو, وہ تو وہاں رکھا تھا تاکہ, ادھر ہی پڑا ہوا ہوگا, ذرا دیکھ لیں اٹھا کر. جان میں دیکھا جائے ادھر ہی پڑا ہوا تھا. سبحان اللہ جی. کہ ذات الجلال کے ساتھ علاوہ سونے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. خوشحال کدھر ہے, سنگھ ہے آ خبر سنگھ تھا. نور ہوا ہے, پورا ہوا ہے, پورا غزل ہوا ہے. دل پر واڑ دل پر دادے, زما یار غندې بابل یو دل برنامی زما یار غندې بابل یو دل برنامی د هما دل بران سر وردا دے د هما دل بران سر وردا دے تا خطبا په منبر سال ولی خاتی باپ منبر سال ولی خطیبا حرم کی تب زان باند منبر دادے حرم کی تب زان باند منبر دادے دا مکی سفر آسان دے والی مرتبہ دے دا مکی سفر آسان دے مرتبہ دے چل زان سفر کامی سفر دادے چل زان سفر کامی سفر دادے ہر منعیم چی دل جوید پالندر کا ہر منعیم چی دل جوید پالندر کا آغانت پالندر پالندر دادے پلندر پلندر دادے دا ہنر ندے چھے خاوری سوک زر کا دا ہنر ندے چھے خاوری سوک زر کا زر چھے خاوری کری رحمان ہنر دادے زر چھے خاوری کری رحمان ہنر دادے سبحان اللہ جی سفر مکہ کا سفر تو ہے حاجی بہت آسان ہے لیکن جان سے جب سفر کرتا ہے آدمی تو پھر سفر یہ ہے اس لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ ہجرت جو ہے ہجرت وہ حقیقت ہجرت معصیت سے تقوی کی طرف مڑنا ہے تو جس جگہ آدمی کو احکامات پر چلنا مشکل ہو جائے تو اس جگہ کو بھی چھڑایا جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہاں احکامات پر چلنا ہے ورنہ ایک شہر کو دوسرے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر کو جانا یہ ہجرت نہیں ہے ہجرت تو معصیت سے تقوی کی طرف مڑنا یہ ہجرت ہے تو یہ رحمان بابا نے جو کہا نا تو کیا کہا کہ مکے سفر کاندھی پرانی پشتو ہے نا کہ پھر آپ جب جان سے سفر کرے یعنی اب جب اپنے عیوب سے نکلے تقوی کی طرف آئے تو سفر یہ ہے حج چاہتا ہے اس بات کو ہے سبحان اللہ جی تو انہوں نے کہا کہ وہ سونا جو تو بنا کر گیا تو وہیں پڑا ہوا گا جہاں دیکھا تو وہیں پر پڑا ہوا ملا تو خاورے زرکڑے خاورے زرکا یہ ہنر نہیں ہے کہ کوئی مٹی کو سونا بنا دے اے رحمان ہنر تو یہ ہے کہ سونے کو مٹی کر کے دکھا دے کہ سونا جو ہے وہ مٹی ہو جائے انسانی کی نگاہ میں سبحان اللہ یہ جو ہے حفظ والے جو ایک عمل ہے نا جو حدیث شریف میں آیا ہوا ہے فضائل قرآن کے آخر میں حضرت شیخ نے لکھا ہوا ہے اس کو فضائل ذکر کے آخر میں لکھا ہے فضائل قرآن میں لکھا ہے حفظ کا عمل سات اتواروں کو چار صورتیں ہیں کہ پچھلی رات کو جاگو آدھی رات کو جاگو پچھلی رات کو جاگو آدھی رات کو نہیں ہو سکتا تو عشاء کے وقت ہی پڑھ لیا کرو ہاں جی پہلی رکعت میں سورہ کون سی ہے دخان چار سورتیں سورہ دخان سورہ ملک سورہ یاسین اور ہاں سورہ لام میم سجدہ اس میں پھر ترتیب میں بھی کسی سورت کو پہلے بعد والی سورت کو پہلے پڑھنے کو کہا ہوا ہے اس میں تو اس میں بھی پھر فقہاء نے اس پر بحث بھی کی ہے کہ یہ نوافل میں نوافل ہے اس لیے پابند نہیں ہے, تو ایک کو پہلے پڑھنے کو. پھر آپ نے فرمایا کہ اے علی اس کی تجھے اجازت ہے اور جس کو تو اجازت دے, جس کو تو اجازت دے آگے اس کو اجازت دے. تو اس سے اجازت کا وہ بگی برکت کا اس حدیث شریف میں تذکرہ کیا گیا ہے. تو اجازت جو ہے یہ منہ کا قول نہیں ہے, دل کی چاہت ہے. جی یہ منہ کا قول نہیں ہے, دل کی چاہت ہے کہ جب کسی آدمی کی خدمت سے کسی سے ہو جائے تو یہ دل کی چاہت. میرا ایک مشکل مسئلہ تھا تو اس کے لیے ایک آدمی آ گیا, شکل صورت نہ شرح کے مطابق ہے نہ اور کچھ حال ہے. تو آدمی نے کہا کہ اس کا فلانا مسئلہ ہو گیا ہے اور وہ جب یونیورسٹی سے رزلٹ پہنچ جائے, ڈکلیئر ہو جائے یا پہنچ جائے, اس میں کوئی پاس فیل پر فرق نہیں آ سکتا, اور ڈاکٹر صاحب کو نقصان ہو رہا ہے, اس کے بچے کے بارے میں نقصان ہو رہا ہے. وہ آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا اٹھ ہاتھ اٹھاؤ ڈاکٹر صاحب دعا کرو. دعا میں نے کی, اس نے کہا کہ کار اچھلو کار اچھلو. وہ جو آپ کا طارق صاحب کیس ہوا تھا, آپ والا جو کیس ہوا تھا رزلٹ, آپ کے رزلٹ کا, آپ کے رزلٹ کا واپس آنا اور ہوا تھا, اس نے کہا کار اچھلو. نیچے ہنگامہ ہو گیا. ڈاکٹر طارق صاحب کی طرح سخت ایگزامینر جن سے ساری یونیورسٹیاں ڈرتی ہیں, بس وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہ گیا اور کام ہو گیا. تو لوگ حیران تھے کہ یہ تخلاف شرع آدمی آیا تھا, اس سے اس نے دعا, اس نے کہا ہاتھ اٹھاؤ دعا کر کر, اور اس نے کہا کام ہو گیا, اس نے اتنے یقین سے کہا ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کوئی خدمت اللہ نے مجھ سے کروائی ہے اور اس پہ اس کو بہت زیادہ ممنون احسان ہوا ہوا ہے. یہ تو اس کے دل کی چاہت تھی اس وقت, یا اللہ میرے ساتھ کسی جو احسان کیا ہے اس کا کام ہونا چاہیے. تو اس وقت جو ہے وہ ہے کہ دل جو ہے نا یہ تو عجیب چیز ہے. حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے کہ دل کوئی دل ہی تو نہیں ہے. ہاں جی, تو اس زمانے میں آکاشوانی کوئی خبریں سنایا کرتا تھا, آکاشوانی کی دل ہی تو نہیں ہے, تو دل ہے. ہاں جی, کہ دل بدستاور کے حج اکبر دس ہزاراں کعبہ یک دل بہتراز. مولانا روم نے فرمایا کہ دل کسی کا ہاتھ میں لے یہ حج اکبر ہے, ہزاروں کعبوں سے ایک دل بہتر ہے. کعبہ بنیاد خلیل آذر است, کعبہ جو ہے وہ آذر کے بیٹے خلیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بنایا ہوا ہے. دل گزرگاہ جلیل اکبر است, دل جو ہے یہ گزرگاہ ہے ذات ذوالجلال, بڑائی عظمت کبریائی والے ذات کی گزرگاہ ہے. پڑھ سکتے ہو اس کو کہ نہیں آتا ہے؟ دل بدستاور کے حج اکبر است, دل بدستاور کے حج اکبر است, از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است, کعبہ بنیاد خلیل آذر است, دل گزرگاہ جلیل اکبر است. میں کہا کہ اس کے اپنے لیے دعا قبول ہو یا نہ ہو, میرے لیے ہو, کیونکہ اس کے دل سے اب ایک ہوک اٹھ رہی تھی میرے لیے کہ اللہ مجھ پر اتنا احسان ہوا ہے, اس کا کام کیسے نہ ہو. اس میں اصلاح نفس میں لکھا ہے اس کو نا, ایک ہوک اٹھے میرے سینے میں آئے پیغام مدینے سے, سرکار کرم کی بھیک ملے میں سائل ہوں تو داتا ہے, سرکار کرم کی بھیک ملے. اللہ, اللہ ہمارا تب نہ جان رہی نہ دم رہا. سبحان اللہ, جان دم کے وقت میں آپ نہیں آئے, جب جان دم رہا تو آپ جانے کا کیا. سبحان اللہ, تو وہ آدمی کی میاں گھر بھی حیران ہوا کہ کیسا بندہ ہے جس کے پچھلے سال کا بنائے ہوئے سونے کو چھوا ہی نہیں. تو چھونے والے نے کیا کہ اس نے کہا کہ چل لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا, جو کسی کے ساتھ تعلق ہی نہیں رہا. جی ارے بلا صاحب شعر سنایا کرتے, ہو میں اتنا کمال پیدا کر, ہو میں اتنا کمال پیدا کر. ہمارے ذکر میں لا الہ الا اللہ الا اللہ اللہ ہو اللہ اللہ کراتے ہیں نا, آخر میں اللہ اللہ کراتے ہیں. قادریہ والے آخر میں اللہ ہو کراتے ہیں, ہو تو ان کا آخری ہو ہوتا ہے, پھر آخر ہو کہ ہو میں اتنا کمال پیدا کر کہ جز ہو کے تو نہ رہے. ہو میں اتنا کمال پیدا کر جز ہو کے تو نہ رہے. ایک دفعہ چند مجلس سے آیا نا, آج سنت رحمان نہیں آیا, وہ حیات آباد کا ایک برخوردار ہے, تین چار مجلس سے آیا نا, تو پھر آیا اس نے کہا کہ تو نے جو لکھا ہوا ہے وہ مرد درویش میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کون سی اجازت ہے حدیث مسلسل, حدیث مسلسل کی اجازت, کیا میں حدیث مسلسل کی اجازت لینے کے لیے آیا ہوں. حدیث مسلسل جو ہے یہ اجازت ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حضور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یا معاذ انی لا احبک یا معاذ, اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور ہر نماز کے بعد اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یہ دعا پڑھنا نہ بھولنا. کس کی اجازت آپ مجھے دیں گے؟ تو میں نے کہا بیٹھ تو سن واقعہ. میں نے کہا بنی اسرائیل کا جب جہاد ہوتا تھا تو سب سے پہلے سب سے آگے تابوت سکینت رکھتے تھے, تابوت سکینت میں تبرکات تھے, موسیٰ علیہ السلام کا عصا چوگا اور تورات کی الواح تختیاں اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات, یہ سب سے آگے یہ رکھتے تھے. پھر چار بنی اسرائیل کے جرنیل اس کا آگے کھڑے کیا کرتے تھے, اور جو تابوت سکینت کے آگے کھڑا ہوتا تھا اس کا واپس آنا پھر ضروری نہیں ہوتا تھا کہ وہ میدان سے واپس آئے. وہ اس نے کہا دا سے خبر ہے, دا خدا سے خبر ہے کہ نا دا خدا کا زندہ کیے گی نا جی, یہ تو ایسی بات ہے نا, تو ایسے ہی نہیں ہو جاتا ہے کہ ایک جہاد داؤد علیہ السلام کا ایک جہاد تھا تو اس میں جو چار جرنیل کھڑے کیے آگے میں آگے کھڑے کیے اس میں ایک اوریا ہتھی تھا, ایک جنرل ان کا اوریا ہتھی تھا جس کو آگے کھڑا کیا, چاروں شہید ہوئے. تو شہادت کی نیت کر کے کھڑا ہونا ہوتا ہے. تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم, اور آگے کیسے سوئے ساتھ کو آپ وفا کر, تجھ بن نہ جینے کا کہتے تھے ہم سوئے ساتھ کو آپ وفا کر چلے. تو یہ وہ لوگ ہوتے تھے کہ جو تو اس نے کہا ایسی بات ہے کیسی بات ہے پر خدا, یہ تو ایک ہوک ہے, ایک چاہت ہے جو دل میں ہوتی ہے. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 25 خلافات ہے اور تین آدمیوں کا مجھے پتہ ہے, چوتھے ایک ساتھی کہتے ہمیں بھی اجازت ہوئی ہے, وہ ان کو معلومات میں ہے, ہماری معلومات میں نہیں ہے. تین آدمیوں کو اجازت اس کی ہوئی تھی, ایک اللہ کا مجھ پر احسان ہے, ایک مجھے ہوئی تھی. مجھ سے یہ اجازت دو آدمیوں کو ہی ہو سکی ہے, ایک ڈاکٹر سیار صاحب کو اور ایک الطاف صاحب کو. سچ بات یہ ہے کہ یہ وہ آخری عمر میں بزرگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں نا, میں خلافت دے دیں خلافت دیں, تو ہر کسی کو لکھ دیتے ہیں. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخری عمر میں کہا کہ بس کوئی 130 آدمیوں کو خلافت دی تھی, تو ہمارے خلیفہ میرے پانچ ہی ہیں, پانچ ہی خلفاء ہیں میرے، ایک حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے جو امیر تھے، ایک جو ہے تو محمود الحسن گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے مفتی تھے، اور ایک کوئی فخر الحسن صاحب تھے، وہ سب کے نام میں حسن حسن آتا تھا. تو فرماتے کہ وہ باقی سب کو اجازت دی ہے، لیکن خلفاء میرے پانچ ہی ہیں. سبحان اللہ. تو اس کے لیے چلے وہ چیخیں وغیرہ طاقت مار لی ہیں، کہ آپ کو لطیفہ آپ سنائیں. لطیفہ جو پہلے یہ تین چار سال ہوئے نہیں سنایا، اندھیر نگری والا لطیفہ نہیں سنایا نا، تین چار سال ہوئے نہیں سنایا. کہ ایک آدمی تھا، جیسے ہمارے ہاں تصوف ہے تو ہندو سکھوں کے ہاں بھی یوگا ایک چیز ہے. یوگا، یوگا میں جو ہے تو تصوف کی ساری منازل ہیں، فنا کی ساری منازل ہیں اس میں، لیکن نیت جو ہے وہ رضا الہی کی نہیں ہے. نیت بڑا بھگت اس کو کہتے ہیں، ولی جسے ہم ولی کہتے ہیں، بڑا بھگت بننے کی نیت ہے تاکہ یہ ایسے کام کر سکے کہ لوگ حیران ہوں، اس سے کرامتیں ظاہر ہوں، جیسے کرامتیں ہماری ہوتی ہیں استدراج ظاہر ہو. تو ساری منزلیں فنا کی اس کی ہوتی ہیں، رضا الہی نہیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ہوتا ہے. ایک آدمی تھا، وہ ایک گرو کے پاس تربیت حاصل کر رہا تھا. کچھ عرصے کے بعد اس کا خیال ہوا کہ گرو بن جانے سے تو بڑے فائدے ہیں، بڑے مزے ہیں، تو گرو بن جانا چاہیے. تو اس نے اس کو کہا کہ مجھے گرو بنا دو. اس نے کہا گرو کے لیے تو بھگت بننا پڑتا ہے، فنا ہوتی ہے، نفس کچلتا ہے. ہاں جی، کہ اس کے لیے سیکس کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں کہ پیشاب کے آلے کے ساتھ پہلے ایک چھٹانگ باندھتے ہیں، چندن پھراتے ہیں، پھر ایک پاؤ باندھتے ہیں، پھر آدھا کلو، پھر ایک کلو، پھر دو کلو، پھر پانچ کلو، یہاں تک کہ سیکس ختم ہو جاتی ہے. تو یہ چونکہ وہ ہے رہبانیت ہے یہ چیز، اور باطل چیز ہے نا. ختم ہمارے ہاں خاتمہ نہیں ہے، کنٹرول ہے، قابو کرنا ہے، خاتمہ نہیں ہے، خاتمہ نہیں ہے. تو خیر وہ بس پیچھے جو پڑھا تو بزرگوں نے کہا کہ وہ، اس نے کہا بس چلو گرو بن گیا جی، گرو بن گیا. نکلا کہ اب اپنے کوئی دربار وغیرہ سجایا ہے، تو اس نے جاتے چیلے بھی ساتھ ہو گئے. پھر آگے کسی جگہ دربار سجانے کے لیے گیا، ایک نگری دوسری نگری، ایک نگری میں گیا، یہ کون سی نگری؟ انہوں نے کہا یہ اندھیر نگری ہے. کہ یہاں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں پر ہر چیز جو ہے تو ایک روپے میں کلو ہے، سونا بھی ایک روپے میں کلو، گھی بھی ایک روپے میں کلو، ہاں جی مٹی بھی ایک روپے میں کلو، سیب بھی ایک روپے میں کلو، آٹا بھی ایک روپے میں کلو، سب چیز ایک روپے کی کلو. انہوں نے کہا یہیں رہتے ہیں، خوب گھی لیں گے، کھائیں گے. اور بس ٹھہر گئے وہاں پر، دربار سج گیا، کام شروع ہو گیا، گھی کھا رہے ہیں، خوب کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. تو اندھیر نگری میں ایک کیس ہو گیا. آدمی نے آ کر دعویٰ کیا کہ میرا بھائی اس کے مکان میں چوری کرنے کے لیے گیا تھا، اس نے جو دیوار میں سوراخ کیا، سرندر کیا، دیوار گر گئی، وہ مر گیا، لہذا ہمارے ان پر قتل کا دعویٰ ہے. بادشاہ نے کہا بلاؤ. بلایا گیا کہ تمہاری دیوار میں ان کا آدمی مرا ہے، کیوں ایسی دیوار بنائی ہوئی تھی کہ آدمی مرا ہے؟ تو وہاں کے وکیلوں نے لوگوں کو سمجھایا ہوا تھا کیا، ایک بہانہ آپ آگے کر کے اپنے آپ کو چھڑایا کریں گے. اس نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ قصور تو معمار کا، اس کی دیوار بنائی. میں کہا اس کو چھوڑو، معمار کو پکڑ کر لاؤ. معمار کو پکڑ کے لایا گیا کہ دیوار جو ہے تو نے کیسی کمزور بنائی، یاد ہی مر گیا ہے. اس نے کہا میرا قصور ہے کہ کیچڑ بنانے والے کا قصور ہے، گارا بنانے والے کا قصور ہے؟ قصور تو اس کا جس نے کیچڑ بنایا ہے. کہ اس کو چھوڑو، اس کو بلا کے لاؤ کہ تو نے کیچڑ کیوں خراب بنایا تھا، آدمی مر گیا ہے. دیکھا میرا کیا قصور ہے؟ قصور تو اس کا جو پانی ڈال رہا تھا سکا. کہ اس کو پکڑ کے لاؤ. اس کو پکڑ کے لایا گیا جی. کہ تو نے پانی کیوں ذرا ڈالا ہے؟ اس نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ بچتا ہوا زیور پہنے عورت جا رہی تھی، میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا، پانی زیادہ ڈال کے، میرا قصور ہے کہ اس عورت کا قصور ہے؟ کہ اس کو چھوڑو، اس کو پکڑ کے لاؤ. اس کو پکڑ کے لایا گیا. اس نے کہا کہ تو بچتا ہوا زیور پہن کے گئی؟ اس نے کہا میرا قصور ہے کہ سنار کا قصور ہے جس نے بنایا ہے زیور؟ کہ اس کو چھوڑو، اس کو پکڑ کے لاؤ. آپ سنار اگر کہتے زیور خراب ہے تو اپنے زیور کو خراب کہہ رہا ہے. اب اسے کوئی بہانہ نہ ہو سکا، پکڑو اس کو، پکڑا اس نے کہا اس کی پھانسی ہوگی کیونکہ اس کی وجہ سے ایک آدمی مرا ہے، پھانسی کے لیے لے گئے۔ کہا اب ہم کیا کریں، پھانسی کرنے والوں کے ساتھ سے رابطہ کیا جو کچھ دے دلا سکتا تھا، انہوں نے کہا فکر نہ کر، اب ایسا طریقہ کریں گے تیری پھانسی نہیں ہوگی۔ انہوں نے اتنا بڑا پھندا بنایا پھانسی والوں نے کہ اس کے گلے میں ڈالیں تو اس کی اتنی سی گردن ہے، پھندا ہی نہیں آتا ہے۔ وہ آگے نے بادشاہ سلامت، وہ جو پھندا ہے پھانسی کا وہ اس کے گلے میں فٹ نہیں آتا ہے، کہ پھر کیا کرے؟ انہوں نے کہا فٹ آدمی دیکھنا چاہیے۔ پھر رہے جی، پھر رہے جی، انہوں نے اتنا بڑا بنایا تھا کسی کی گردن آتا ہی نہیں ہے، آخر گرو صاحب کے پاس جو گئے ڈالا اس پر فٹ آ رہا، گرو صاحب کو پکڑ کر لائے۔ جب لائے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اس کے گلے میں فٹ آ رہا ہے، انہوں نے کہا بس اس کو صبح پھانسی کریں گے۔ یہ جو کہتے گردن فٹ والا بابرا ہے اردو میں نا، یہ اس پر ہے۔ اب جو ہے تو اس کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ اب تو صبح گردن جا رہی ہے، گردن فٹ ہو رہی ہے، اب کیا کرے؟ اس نے کہا بس لی گرو صاحب کے پاس جائیں۔ آیا اس نے کہا کہ میری تو صبح گردن جا رہی ہے، تجھے کہا نہیں تھا کہ گرو نہ بنو؟ انہوں نے کہا بس غلطی ہو گئی، اب کچھ کرو بچانے کے لیے۔ انہوں نے کہا فکر نہ کرو، کل ہم آئیں گے، خیر ہو جائے گی۔ بڑا گرو صاحب آ گیا وہاں پر جی، سارا منظر آیا جی، پھندا لایا گیا جی، پھانسی ہو رہی ہے۔ بڑا گرو دوڑ کر آیا، اس نے اس کو پکڑا پھندے کو اور اس کو چوما، اس نے کہا کہ اس پھندے سے اس کی پھانسی نہیں ہوگی، اس سے میری پھانسی ہوگی۔ بس وہ تو الجھا ہوا، چھوڑتا ہی نہیں، کہتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میری پھانسی ہوگی، میں کسی کو چھوڑتا ہی نہیں۔ تو بادشاہ نے اس کو ادھر علیحدہ کر کے پوچھا، نہیں یہ بات کیا ہے تو؟ اس نے کہا اس پھندے سے جو پھانسی ہو رہا ہے نا، سیدھا جنت کو جا رہا ہے۔ تو اب آپ بتائیں میں جنت کسی اور کے لیے پسند کر سکتا ہوں؟ جی جنت پر باپ بلچا پھر تو کولی شبہ جی، بلچا زما پھر دودھ جنت کہ اور کسی پر میرے جنت؟ بادشاہ نے کہا کوئی پھانسی نہیں ہوگا اس پھندے سے، پھندے سے ہم پھانسی ہوں گے، ڈالو اس کے گلے، ڈالو گلے میں، ڈالا گلے میں پھیر گئے۔ ادھیر نگری خالی ہوئی جی، گد بلا سے خالی ہوئی جی، سبحان اللہ۔ حضرت درخواست صاحب آتے تھے نا، ایک دفعہ تشریف لائے تو وہ بڑا عجیب، ان کے بیان میں کوئی ربط نہیں ہوتا تھا، ایک حدیث پڑھ لیتے تھے تو اس کو چھوڑ کر دوسری پڑھ لیتے تھے، تو اس کو چھوڑ کر کوئی اور بات کر لیتے تھے، اس کو چھوڑ کر صاحب نے کسی کو پکڑ لیتے تھے کہ تو فلانا تو نہیں ہے کیا، اس کی ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے تھے۔ لیکن آدمی کے دل پر ایسی کیفیت آتی تھی کیا، میرا ہماری طرح اناڑی آدمی محسوس کرتا تھا کہ فیض اس کو کہتے ہیں جو اس آدمی سے برس رہا ہے ہم پر۔ پھر وہ ایک دفعہ تشریف لائے ہوئے تھے تو تھوڑی دیر کے بعد کہتے اللہ میں بڑے مزے ہیں، جو چاہے سو چکھ لے۔ ساتھ رنگ کاری گل رحمان تھا، ایک آدمی تھا بنو کا، کھڑے ہو کر پڑھو تو کھڑے ہو کر پڑھتا اللہ میں بڑے مزے ہیں، جو چاہے سو چکھ لے۔ اس واقعے کے 18 سال بعد یہ کاری گل رحمان مجھ سے ملنے کے لیے آیا دفتر میں، بڑا ڈر رہا تھا، پتہ نہیں مجھے پہچانتا ہے نہیں پہچانتا، اس کے بیٹے کا کوئی داخلے کا مسئلہ تھا، میڈیکل کاری کے داخلے کا مسئلہ تھا۔ اندر داخل ہوا تو میں نے کہا فلاں کاری ہو نا، اللہ میں بڑے مزے ہیں، جو چاہے سو چکھ لے۔ درخواست صاحب کے مجلس میں جو کہا تھا، بڑا خوش ہوا آدمی جی، مجھے تو پہچانتا ہے، اس کو یاد بھی ہے ساری بات ہے۔ تو میں نے کہا بزرگوں کی سامنے کی بات، تو صحابہ کرام جب حدیث نقل کرتے تھے تو ایک صحابی نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ جس وقت حضور اکتر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت آپ کی پنڈلی مبارک کھلی ہوئی تھی، گویا کہ میں اس پنڈلی کو دیکھ رہا، گویا اس کو میں دیکھ رہا۔ سبحان تو لوگ کہتے ہیں حدیثیں یاد نہیں رہی ہیں، یاد رہی ہیں، 200 سال بعد لکھی گئی ہیں، پر وہ جھوٹ بولتے ہیں نا. جس آدمی کو اس وقت کی ادا، اس وقت کا انداز یاد ہے تو الفاظ کیسے اسے بھولیں گے. سبحان اللہ. تو اللہ میں بڑے مزے ہیں، جو چاہے سو چکھ لے. شاہ جان کہتا ہے کہ یہاں سے آ کے میں اس کو چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا ریلوے اسٹیشن پر، آگے ریلوے اسٹیشن بند ہے، باہر فوج کھڑی ہوئی ہے، گاڑی اندر جانے نہیں دیتے ہیں کسی کی، باہر ہی اتار رہے ہیں. تو حضرت نے، میں نے کہا حضرت صاحب اتریں. کہ کیوں اتریں؟ کہ حضرت مارشل لا ہے، مارشل لا ہے، آگے جانے نہیں دیتے. تو ان کے پاس مارشل لا ہے، ہمارے پاس ماشاء اللہ ہے. بات کیسے کرتے تھے ٹون کیسے؟ ان کے پاس مارشل لا ہے، ہمارے پاس ماشاء اللہ ہے، جاؤ آگے. شاہ جار کہتے میں نے گاڑی آگے چلائی، سارے فوجی کھڑے مجھے دیکھتے رہے، کوئی بولا ہی نہیں. کہ میں آگے گیا اور پلیٹ فارم کے قریب جگہ وہاں پر پہنچایا، میں نے اتارا اور میں واپس آیا، کسی نے نہیں کہا تو کیوں آگے جاتے ہیں، مارشاء اللہ ہے.